Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szczególne środki ostrożności w związku z ptasią grypą na Lubelszczyźnie. Na drogach mają się pojawić maty dezynfekcyjne. Tatrzański Park Narodowy zbadał poziom hałasu podczas Sylwestra w Zakopanem. Wyniki będą znane do końca lutego. W serwisie też Jerozolima i wystawa, która opowiada historię grupy Ładosia, ratującej Żydów przed Holokaustem. Wojewoda lubelski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wirusa wysoce zjadliwej ptasiej grypy na terenach trzech powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego. Szczególne środki ostrożności obowiązują w gospodarstwach, w których jest hodowany drób. Na drogach wskazanych przez służby sanitarne mają się pojawić maty dezynfekcyjne. Na terenach trzech powiatów będą ostrzeżenia o terenach zapowietrzonych lub zagrożonych ptasią grypą. Wojewoda wystąpił też do ministra obrony narodowej o zgodę na to, aby żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagali przy załadunku padłych ptaków przeznaczonych do natychmiastowej utylizacji. Do końca lutego będą znane wyniki pomiaru hałasu, który przeprowadził w Sylwestra w Zakopanem Tatrzański Park Narodowy. TPN od lat prowadził akcję zachęcającą do rezygnacji ze strzałów fajerwerkami na powitanie Nowego Roku. Badanie ma sprawdzić, na ile efektywne są działania parku. Będą kolejne pomiary, które mają pokazać, jak zmienia się natężenie hałasu w Sylwestra, wyjaśnił w rozmowie z Radiem Kraków dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. My ten pomiar oczywiście będziemy wykonywać w kolejnych latach. No i zobaczymy, jeżeli się okaże, że to natężenie hałasu się zmniejsza, no to będzie oznaczać, że te nasze działania wspólne, bo tak to traktuję, prowadzone przez Urząd Miasta Zakopane i Tatrzański Park Narodowy mają sens, więc będziemy oczywiście je kontynuować. Jeżeli się okaże, że ten hałas, to natężenie hałasu nie spada, no to będziemy się zastanawiać, jak komunikować o tej kwestii w inny sposób. Zebrane w sylwestrową noc dane objęły też organizowany przez Telewizję Polską koncert na Równi Krupowej. Wyniki pomiaru będą przekazane władzom TVP. Zmiany w sposobie uzyskiwania dotacji na wymianę pieca lub termomodernizację domu zostaną wprowadzone w nowym roku. Ma to przyspieszyć realizację programu Czyste Powietrze. Minister klimatu Michał Kurtyka mówi, że program należy uprościć, żeby zwiększyć jego efektywność. Będę dążył do tego, żeby program Czyste Powietrze został uproszczony, między innymi z punktu widzenia procedur formalno-prawnych, jeżeli chodzi o wniosek, który jest składany, tak żeby ten program mógł objąć jeszcze większe grono beneficjentów i żebyśmy mogli dotrzeć do tych wszystkich Polaków, którzy będą gotowi wspólnie zainwestować swój czas, ale swoją energię też, żebyśmy mogli oddychać lepszym powietrzem. W styczniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przedstawić wnioski z analizy dotyczącej sposobu pozyskiwania funduszy w ramach programu Czyste Powietrze. Realizacja programu jest przewidziana do 2029 roku. Do 5 lutego w Jerozolimie można oglądać wystawę Passports for Life, która opowiada historię polsko-żydowskiej grupy Ładosia. Opisuje ona działalność polskich dyplomatów w Szwajcarii i żydowskich działaczy, którzy podczas II wojny światowej wystawiali fałszywe paszporty latynoamerykańskie w celu ratowania Żydów przed Holokaustem. Otwarcie wystawy o paszportach życia w Izraelu zbiegło się w czasie z publikacją listy Ładosia. To wykaz tysięcy nazwisk osób, które w całej Europie otrzymały paszporty latynoamerykańskie, pomagające uniknąć niemieckich obozów śmierci. W pierwszej kolejności sprawdzane są nazwiska. My tych nazwisk na tej liście mamy ponad 3000. Mówi Eryk Chabowski, który z ramienia Instytutu Pileckiego otwierał wystawę w Jerozolimie. Jak zapowiada, celem na 2020 rok są prace nad poszerzeniem listy zweryfikowanych nazwisk posiadaczy paszportów życia. Zakładamy, że publikacja zachęci rodziny do tego, aby skontaktować się i przybliżyć losy swojej rodziny, także tej ogromnej rzeszy, tej ogromnej grupy ludzi, których losy do dnia dzisiejszego są nieznane. Zwiedzający wystawę w Centrum Begina w Jerozolimie mogą zobaczyć reprodukcję paszportów, dokumentów, listów, zdjęć i korespondencji z archiwum Chaima Aisa. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Utwór napisany kiedyś ku pokrzepieniu serc, moim nieobiektywnym, skromnym zdaniem. Tak właśnie brzmi do dziś przed rokiem pozycja 43. Awans aż o kilkadziesiąt pozycji. Hey Jude, Beatlesi na 23. W 26. notowaniu topu wszechczasów programu trzeciego. Wiadomości organizacyjne, aktualne wyniki topu można śledzić na stronie Trójki. Wystarczy kliknąć na baner zapraszający do słuchania dzisiejszej audycji. Oprócz tego wyniki są na bieżąco aktualizowane na Twitterze, gdzie trafia każdy kolejny utwór z informacją o awansach i spadkach, jakie zaliczył. Po wybrzmieniu na antenie pełnych dziesiątek utworów, post z takimi wynikami cząstkowymi trafia również na Facebooka. To dla tych, którzy lubią śledzić całą statystykę. I jeszcze informacja komunikacyjna, lista.osobista@polskieradio.pl, to przez najbliższe 3 godziny adres komunikatywny do mnie. Dowiedziałem się między innymi przed chwilą z takiego właśnie maila, że do słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia dołączył pies o wdzięcznym imieniu Jubel. Pozycja 22. Skrzywdziłem Ciebie. Szkoda, że tak. 17 pozycji w górę, bo przed rokiem na 39 Dżem i List do M. 22 pozycja w 26 notowaniu topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. Powoli rysuje nam się tradycyjna mapa słuchaczy. Sikornik w Krakowie pomiędzy Kopcami, Tuszyn Stryjków, Wysoka Połonina w Bieszczadach, Wygonin na Kaszubach, a Merdek czeka sobie w domu. Robi się też globus, bo są na przykład klify w Aberdeen i Azja. Pozdrowił nas też Sylwester Recytatorów, ale utajniając miejsce swego pobytu. 21. W tej części 26 topu wszechczasów wszystko cały czas w górę. Tym razem o 10 pozycji Wrocław, Wola oraz Gorzelec, a Denver z Colorado pozdrawia nas mimo głodu o poranku. Wolą słuchać niż jeść. Pozycja 20. 20. Już prawie 18.30, znów awans, tym razem o 15 pozycji w górę, Small Wonder World grupy Deep Purple na 20. W topie wszechczasów są utwory niewymagające w zasadzie zapowiedzi, a poza tym odważyłbym się zapowiedzieć przed. Za to to fantastyczna okazja do kontaktu z Państwem. Myślę, że w żadnym dniu w roku nie możemy sobie tak porozmawiać, nawet jeżeli to jest wiadomość tak krótka. Hryniewicze słuchają i uwielbiają buziaki. My też. Pani Sonia zapytała, mój tata Piotr obchodzi 60. urodziny, czy mógłby pan pozdrowić go w trakcie audycji? Panie Soniu, nie możemy niestety spełniać takich próśb. W zeszłym roku usłyszeliśmy naszą wiadomość podczas topu, gdy mijaliśmy miejscowość Miłość, podróżując z południa Polski na północ. Dziś też w podróży. I jeszcze jedna wiadomość, którą muszę przeczytać w całości. Panie Piotrze, gdyby pan mógł pozdrowić moją mamę Edzie, bo ona się martwi, że jest jak gwiazda roka z przerzedzonymi włosami. To jej słowa. I młodzi przejmą top wszechczasów. Katarzyna. Pozdrawiamy i Katarzynę, i Edzie. 19. No way.

Pink Floyd i Hey You, 11 pozycji w górę. Strona Trójki i Twitter. Tam jest aktualizowane notowanie 26 topu wszechczasów na bieżąco. Lista.osobista.polskieradio.pl to kontakt ze mną. I jak tu nie pozdrowić miejscowości, która nazywa się Przyjazna? Jak nie pozdrowić labradora, który słucha nas w mieście Rotach nad Tegernsee? A nawet jak tu nie pozdrowić naszej sąsiadki z Muranowa? No i jeszcze pan Tomasz, spryciarz. Chętnie podjąłem się dzisiaj zadania skopiowania obrazu z martwą naturą Picassa na plastykę dla synka siedmioklasisty, bo zamknąłem się w kuchni, kombinuję ołówkiem i słucham. A przed nami na 17 też awans. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Queen też w górę o 7 pozycji na 17. Teraz muszę przeczytać cały mail. Synek czeka na operację w szpitalu razowym w Piekrach Śląskich, a ja obok łóżka po cichutku słucham Trójki. Na sali jest nastolatek przyklejony od rana do smartfona. Właśnie poprosił, żebym puściła głośniej, bo fajna muza. Pozdrawiam go, więc mam nadzieję, że do końca wysłuchamy was razem. A my mamy nadzieję, pani Aniu, że będzie wszystko dobrze i mocno trzymamy kciuki. Utwór z pozycji 16 powraca na najwyższe miejsce w historii topu wszechczasów programu trzeciego Polskiego Radia. Od zawsze chciałem się nauczyć prawidłowej wymowy tytułu tego utworu w oryginale, ale do tej pory mi się nie udało, więc nie będę się wygłupiał. Znowu awans 14 pozycji w górę, Omega na 16. Komendant, kapitan żeglugi wielkiej, komendant daru młodzieży, pan Rafał Szymański, jest ogromnym fanem topu wszechczasów, o czym chcieliśmy powiadomić świat i przesłać serdeczne pozdrowienia. A pani Aleksandra napisała tak, bo nas nie łączy nic, ani miejsce zamieszkania, ani wieka, ani cokolwiek, tylko to, że wszyscy razem słuchamy listy dziś, jak rok temu, i rok temu, i rok temu. Mirkowy czat internetowy to się nazywa. I jesteśmy tu co roku i za rok też będziemy i jest nas już ponad 200 osób. To jeszcze pozdrowienia dla honorowego sołtysa miejscowości Niewolno koło Gniezna, pana Łukasza, który jest fanem absolutnym statystyki stopu i pilnie wszystko notuje. A my mamy pozycję 15.